Program Trzeci Polskich Radia, czwartek, 23 stycznia, zbliża się dziewiąta. Anna Kowalik-Brankacki. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Polska nie odstąpi od prawdy historycznej, mówi w jedynce premier Mateusz Morawiecki. Za godzinę zbierają się trzy izby Sądu Najwyższego. Zajmą się sprawą sędziów KRS-u mimo zawieszenia postępowania przez Trybunał Konstytucyjny. Światowa Organizacja Zdrowia może zdecydować, czy epidemia nowego wirusa w Chinach jest zagrożeniem o zasięgu międzynarodowym. Prawda o Holokauście nie może umrzeć, nie wolno jej zniekształcać i instrumentalizować dla jakichkolwiek motywów, wzywa Andrzej Duda w liście otwartym z okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Stanowisko polskiego prezydenta publikują trzy zachodnie dzienniki, niemiecki Die Welt, francuski Le Figaro i amerykański Washington Post. Andrzej Duda nie weźmie udziału w dzisiejszym Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie, bo strona izraelska nie zgodziła się na jego przemówienie. To zrozumiała decyzja prezydenta, mówi w wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia premier Mateusz Morawiecki. Jest to element manipulacji i gry o charakterze prowokacyjnym pana prezydenta Putina, ale też we współpracy niestety z niektórymi ośrodkami w Izraelu. Więc należy ubolewać, że tak się dzieje, ale z drugiej strony pokazać, jaka jest nasza konsekwentna linia, narracja, opowieść taka, która przedstawia prawdę o II wojnie światowej. W Instytucie Yad Vashem będzie dziś około 40 światowych przywódców. Przemawiać będzie siedmiu, w tym rosyjski prezydent Władimir Putin, który w grudniu oskarżał Polskę o kolaborację z Hitlerem. Trzy połączone izby Sądu Najwyższego za godzinę mają się zająć pytaniami prawnymi dotyczącymi sędziów powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Niejawne posiedzenie zaplanowano mimo decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Jego prezes Julia Przyłębska orzekła wczoraj, że to postępowanie Sądu Najwyższego powinno zostać zawieszone i posiedzenie nie powinno się odbyć. Rzeczniczka Trybunału Aleksandra Wójcik. Wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny. W tym stanie rzeczy postępowanie przed Sądem Najwyższym z wniosku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego rozpoznawanego przez trzy izby Sądu Najwyższego ulega zawieszeniu. Zanim sędziowie izb cywilnej, karnej oraz pracy i ubezpieczeń społecznych przejdą do części merytorycznej, sprawdzą, czy nie ma przeszkód formalnych do prowadzenia postępowania, mówi rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Trzeba się zastanowić, czy możemy to rozstrzygnąć po pierwsze, a jeśli dojdziemy do wniosku, że możemy, to jak to rozstrzygnąć? I to rozstrzygnąć z jednej strony zgodnie z przepisami prawa, z drugiej strony z uwzględnieniem tego, co powiedział Trybunał Sprawiedliwości, no a z trzeciej strony biorąc pod uwagę potencjalne społeczne skutki naszej decyzji, bo nie tracimy tego z pola widzenia. O rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem i Sejmem a Sądem Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego zwróciła się marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Grupa przestępcza zajmująca się nielegalnym handlem bronią i amunicją rozbita przez CBŚP zatrzymano 28 osób. W operacji na terenie czterech województw brało udział ponad 300 policjantów. Mariusz Pieśniewski. Policjanci CBŚP przeszukali ponad 100 miejsc i zabezpieczyli 39 sztuk broni, 1500 sztuk amunicji, tłumiki i części do konstrukcji broni. Większość zabezpieczonej broni to broń długa, była przechowywana m.in. w specjalnych skrytkach. Zatrzymani mieli nielegalnie handlować bronią od października 2017 roku. W prokuraturze okręgowej w Kielcach przedstawiono im zarzuty handlu bronią, posiadania broni i amunicji bez zezwolenia, a 5 osób usłyszało zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im nawet 10 lat więzienia. 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Poziom zagrożenia koronawirusem w Unii Europejskiej podniesiony z niskiego do umiarkowanego, tak zdecydowało Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Wywołujący ostre zapalenie płuc wirus, który pojawił się w Chinach, zabił 17 osób. Potwierdzonych zostało ponad 600 przypadków zachorowań. A dziś Światowa Organizacja Zdrowia może zdecydować, czy epidemia jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Beata Płomecka. Podczas spotkania unijnych ekspertów przedstawiciele państw członkowskich poinformowali o podjętych środkach zaradczych. Z informacji Komisji Europejskiej wynika, że do tej pory tylko Włochy zdecydowały o wprowadzeniu kontroli osób lądujących na lotniskach w Rzymie i Mediolanie. Ewentualne decyzje o środkach zaradczych na poziomie unijnym eksperci z krajów członkowskich uzależniają od analizy ryzyka Światowej Organizacji Zdrowia, a ta na razie nie zdecydowała się na ogłoszenie Światowego Pogotowia. Tak mówił wczoraj dyrektor generalny WHO Tedros Ghebreyesus. Mamy informacje od władz Chin o wirusie, ale uznaliśmy, że są one na tyle nieprecyzyjne, by już teraz można było podjąć decyzję i ogłosić zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Dyrektor generalny WHO podkreślił, że potrzeba więcej informacji o wirusie i szybkości jego rozprzestrzeniania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w trójce czas na sport. Michał Olszański, jest sukces. Tak jest, sport zwycięski, można by powiedzieć. Drugi mecz, drugie zwycięstwo. Brawo Iga Świątek, która jest w trzeciej rundzie Australian Open. Polka wygrała z Carlą Suarez Navarro w dwóch setach, 6-3 i 7-5. Hiszpanka, zwłaszcza w końcówce tego drugiego seta, broniła się bardzo dzielnie, ale Iga w końcu doprowadziła do tego, że miała meczbol, wygrała piłkę i wygrała ostatecznie spotkanie 2-0. Swoje pojedynki zdążyły wygrać także dzisiaj Muguruza, Pliszkowa, Herbert, Mertens i Bencic, a w turnieju panów Team, Zwieriew, Popyryn i Rublew. W szlagierowym meczu ekstraklasy siatkarzy Zaksa przegrała w Kędzierzynie Koźlu z Jastrzębskim Węglem 2-3. Tiebreak zdecydowanie dla gości 15-10. Swoje mecze wygrały także zespoły Asseco Resowi, Skrybełchatów, MKS-u Będzin, GKS-u Katowice i bydgoskiej Wisły. W tabeli prowadzi Werwar Warszawa z przewagą 2 punktów nad Zaksą i Skrą. Panie grały w Lidze Mistrzów niestety bez powodzenia. Siatkarki Grotu Budowlanych Łódź straciły szansę na wyjście z grupy, bo przegrały u siebie z tureckim Fenerbahce Stambuł 0-3. Lepiej spisały się siatkarki Chemika Police, które są już o krok od awansu do ćwierćfinału Pucharu CEF. Policzanki w pierwszym meczu 1/8 finału wygrały z Sania Libis La Laguna 3-0. Nasze ping-pongistki mogą dziś wieczorem wywalczyć awans na igrzyska w Tokio, ale łatwo nie będzie. Polki zagrają z Ukrainkami w trzeciej rundzie kwalifikacji turnieju w Portugalii. Natalia Partyka przyznaje, że nie Polska jest faworytem. No, Ukraina to, myślę, że śmiało można powiedzieć, że rywal z najwyższej półki i do tego bardzo nieprzyjemny. Mam nadzieję, że gdzieś tam znajdziemy drogę do zdobywania punktów. Jesteśmy o krok od awansu i po prostu trzeba wszystko wywalczyć przy stole i mam nadzieję, że... No, że damy radę. Do boju, dziewczyny. Europa żyje futbolem. W Hiszpanii Puchar Króla zarówno Barcelona, jak i Real Madryt awansowały do 1/8 finału, ale z trudem. Barsa wygrała 2-1 z trzecioligową Ibizą. Real pokonał 2-1 Uniosistas de Salamanca. We Włoszech Juventus bez Maćka Szczęsnego, Wojciecha Szczęsnego w bramce, pokonał Romę 3-1 i awansował do półfinału Krajowego Pucharu. W Anglii 3 mecze 24. kolejki Premier League. Leicester West Ham 4-1, Tottenham Norwich 2-1 i Manchester United Burnley 0-2. Dziś wieczorem Liverpool zagra wyjazdowy mecz z Watfordem. Na koniec zachęcamy Państwa do głosowania na najlepszego sportowca w plebiscycie Polskiego Radia. Głosować można, wysyłając wiadomość SMS-ową na numer 71-335. Koszt to złotówka i 23 grosze. Mogą Państwo także głosować za pośrednictwem internetu. Jeśli Państwa zdaniem numerem 1 jest Paweł Fajdek, to proszę wysłać SMS o treści S3. Paweł Fajdek, kiedy rzuca młotem, zawsze jest kandydatem do zdobycia złotego medalu. Jednak inaczej rzecz ma się w Igrzyskach Olimpijskich, inaczej w Mistrzostwach Świata. W Igrzyskach nie wychodzi, natomiast w Mistrzostwach Świata jest hegemonem. Już po raz czwarty został mistrzem, tym razem w zeszłym roku w Doha, mimo że kilka miesięcy wcześniej przeszedł poważną operację. Pozbierał się i wygrał. No, zadanie wykonane, wyniki mogły być lepsze, ale każdy z 4 rzutów zaliczonych wystarczał na złoty medal. Jest dalej niż w Londynie, to też nieźle i fajnie, że udało się równo rzucać, że rzut z eliminacji nie był najdalszym. A no i cóż, ja zrobiłem swoje. Jak przyznał, nie zamieniłby 4 tytułów Mistrza Globu na 1 medal olimpijski. I tak, wywalczę go sobie w Tokio, powiedział. Nie, no Azja mi służy, no ja tam zawodów nie przegrywam i wydaje mi się, że to będzie właśnie moje miejsce. Jeżeli do 3 razy sztuka ma się sprawić, to tylko tam. Najlepiej zdobyć ten medal i po prostu mieć spokojną głowę i bronić po raz 5 tytułu Mistrza Świata. Jak się uda, Fajdek będzie wtedy sportowcem spełnionym. Jednym z niewielu, którzy wygrali wszystko, co jest do wygrania w danej dyscyplinie. Zwycięstwo w plebiscycie Polskiego Radia dołączyłby do kolekcji. Sylwetkę naszego mistrza w rzucie młotem przedstawił Państwu Tomasz Gorazdowski. Przypomnę, Paweł Fajdek, SMS S3 na numer 71-335. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś najwięcej słońca na południu kraju i Pomorzu. Nigdzie nie powinno padać. Na termometrach będzie 0 stopni w Zakopanem, 2 w Lublinie, 3 w Krakowie i Warszawie, 4 we Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście, 5 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Myślę, że nie będzie dziś częściej odtwarzanej muzyki w programie trzecim tego właśnie zespołu, ulubionego zespołu Mai Podkowskiej. The Beatles rozpoczynają to wydanie do południa. Dziewiętnaście minut po dziewiątej. Michał Jakubik, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry. To jest czwartkowe wydanie audycji do południa. Over the horizon, sailing, these concrete seas. Now she headed east down the boulevard, Duval. Said I like the way, said I like the way, yeah. Sail your ship now, let me be your cargo. I won't wear you down, no honey, I won't wear you down. A destination, but I got a feeling I need to be your passenger. Sugar, let me be your passenger. Sugar, said I like the way, said I like the way, yeah. Sail your ship now, let me be your cargo. I won't break you down, no honey, I won't wear you down. Leon Bridges, Smooth Sailing. Pomyślałam, że witając się z Państwem, że dzisiaj jak najbardziej uzasadniony jest dzień dobry, dobry wieczór, co myślę zrozumieją wszyscy fani tenisa i ci, którzy próbują jakoś poradzić sobie z tą naprawdę wyczerpującą różnicą czasu, jaka wykańcza tych, którzy od kilku dni śledzą, co dzieje się w Australii podczas turnieju pierwszego wielkoszlemowego tenisowego w tym roku, czyli oczywiście Australian Open. Myślę, że nie zaskoczę nikogo, jeśli powiem, że na jednym z trójkowych ekranów jest teraz emitowany ten słynny, charakterystyczny obrazek, ten niebieski kod, który też jakoś szczęśliwie działa pobudzająco w czasie tam sesji dziennych, naszych, nocnych i tak dalej. Wszystko pomieszane i poprzestawiane. I jak dobrze, że w tym świecie, w którym panuje szaleństwo, są jednak jakieś rzeczy, na które wciąż można liczyć. Wśród nich niewątpliwie jest nowy utwór Pearl Jam, który budzi mnóstwo dyskusji, rozmów, kontrowersji, odkąd ujawniono tę piosenkę, czy też zespół ją ujawnił. Oczywiście czeka nas dzisiaj do południa emisja tego utworu, ale wcześniej coś innego z repertuaru grupy. Coś, co kilka tygodni temu wyraźnie państwa podróżowało. Ruszyło. Only love can make it rain away the beach is kissed by the sea. Only love can make it rain like the sweat of lovers laying in the we'll Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup pralkę Samsung z niezawodnym silnikiem inwerterowym i załadunkiem prania aż 8 kg w wyprzedażowej cenie 1449 zł, oszczędzając 250 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Plebiscyt na najlepszego sportowca oraz wydarzenie sportowe roku 2019. Zagłosuj SMS-em lub na stronie nagrodysportowepolskieradio.pl. Uroczysta gala i ogłoszenie laureatów 6 lutego. Muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Wydarzenia wytypowane przez radiowych ekspertów, nazwiska nominowanych sportowców oraz zasady plebiscytu dostępne na nagrodysportowepolskieradio.pl. Głosowanie tylko do 2 lutego. Patronem honorowym Nagród Sportowych Polskiego Radia jest Ministerstwo Sportu. Partnerem Nagród Sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Dlaczego zdaniem Mam Ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Mucamira Ticicas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Cyler, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Patrycjusz Wyrzga, witamy. Tadeusz Kościński, minister finansów, powiedział Trójce w Davos podczas Światowego Forum Ekonomicznego, gdzie jest Marcin Pośpiech, że na, uwaga, 110% wprowadzimy podatek cyfrowy. Jest pan przekonany, że to się w końcu uda, bo taka próba już była podjęta. No, ale to był w Davos dość osobny głos, bo cała reszta to była w zupełnie innej tonacji, że o żadnym podatku mowy nie ma, póki Trump jest, to nic z tego nie wyniknie. No, oby tak było, no bo to porządkuje wtedy rynek i zmusza wielkich, żeby uwzględniali drobnych, a drobni przynajmniej parę złotych zarobią przy tej okazji. Tak, żeby każdy więc płacił. Miejmy nadzieję, że to się stanie. Tak, ale żeby dla każdego były równe zasady, tak? Żeby dokładnie było sprawiedliwe. Tak, oczywiście. Natomiast to będzie zwykła wojna między Ameryką a Europą, w związku z tym sukces nie będzie łatwy. A do tego to jeszcze, proszę pana, na koniec informatora wrócimy. Ponad 65 miliardów złotych pożyczyli w ubiegłym roku Polacy w bankach na zakup własnego mieszkania. I to jest prawie rekordowy wynik, bo więcej kredytów udzielono tylko w czasie boomu, pamiętamy lata 2007-2008, informuje dziennik Gazeta Prawna. Czyli ceny mieszkań nie rosną, ale i tak zaciągamy kredyty i kupujemy. Ale ilość sprzedawanych mieszkań nie rośnie, bo to jest przyrost na poziomie 4% tylko, więc to jest szalona dysproporcja. Czyli rynek napędzają ceny, a nie ilość kupowanych mieszkań. No i według tych szacunków, że tam mamy 370 mieszkań na 1000 mieszkańców, no to daleko jesteśmy w Europie ciągle jeszcze i ciągle jeszcze szacuje się te braki na poziomie 2 milionów mieszkań. To minister Emilewicz o tym mówiła i mówiła, że 2 miliony mieszkań i że w ciągu dekady, tak, uda się te 2 miliony osiągnąć. No takich obietnic już słyszeliśmy w minionych 5-10 dekadach dużo i nic się to nie sprawdziło. Ale rynek się kręci i miejmy nadzieję, że to nie będzie kolejna bańka bydlana. Bo finansowa, bo przecież no, szkoda byłoby. Wydajemy też więcej, proszę państwa, na sprzęt elektroniczny. Te wydatki według Rzeczpospolitej wzrosły w ubiegłym roku o 6,5%. Ten rynek wart jest 25,5 miliarda złotych. A w tym roku to jeszcze, proszę pana, urośnie do ponad 27 miliardów złotych. Pan sobie ostatnio jakiś gadżet elektroniczny kupił? Tak. O, widzi pan. Czyli pan się dorzucił do tych 25,5 miliardów. Tak, jestem tam w tej liczbie. to prawda. No kupujemy, bo taki, to jest taki świat, że technologia jest dzisiaj niezbędna. Poza tym ciągle uważamy, że każdy sprzęt ten najwyższej półki, on się dezaktualizuje i zużywa technicznie, czasami, intelektualnie czasami, w ciągu roku, dwóch i w związku z tym nowy gadżet kupić i no, to się samo nakręca. Czasami nawet to zużycie jest przez producenta zaplanowane i zaprogramowane, prawda? Na 5 lat na przykład. Najczęściej tak jest. No, ten dobry przykład, telefony komórkowe. 2 lata umowa i 2 lata bateria i koniec. I żeby się nie wiem co działo, to nie działa. A pralka 5 lat i się psuje. No właśnie, tak to działa. Teraz Komisja Europejska chce to zmienić. Chce wymusić na producentach, żeby jednak wrócili do starych, dobrych zwyczajów, że można było naprawiać. Tak, naprawiać. Czyli żeby części zamienne były gdzieś tam przechowywane i cały czas produkowane po to, by naprawiać, a nie wyrzucać. Tak, żeby te serwisy, które kiedyś się sprawdzały, żeby one wróciły na rynek po prostu. O emeryturach teraz będzie, proszę Państwa. Te najwyższe świadczenia co miesiąc. 10 tysięcy złotych brutto i więcej. Takie świadczenia emerytalne otrzymuje 45 osób w Polsce. No i wśród tych są prawdziwi rekordziści, jak czytam na stronie prawo.pl. Rekordziści, których świadczenia przekraczają 20 tysięcy złotych. I to są 4 osoby, 3 mężczyzn i 1 kobieta, a najwyższa emerytura w kraju to prawie 22,5 tysiąca złotych. Co łączy wszystkich tych emerytów, którzy otrzymują takie niesamowite świadczenie? No w zasadzie jedno, panie Adamie. Pół wieku pracy. No tak, po prostu bardzo długi staż pracy, od 57 do 61 lat spędzonych w pracy. Trójka z tych najbogatszych, najwięcej otrzymujących co miesiąc emerytów przeszła na emeryturę dopiero po przekroczeniu 80 roku życia. Klucz do sukcesu, zatem zdaje się, zresztą to żadne odkrycie. Jeden, no po prostu oczywiście dużo zarabiać, ale przede wszystkim długo pracować. Tak, to prawda. I wszyscy ci, którzy namawiają, żeby ten okres pracy redukować, jeszcze później wymyślają jakieś emerytury takie głodowe, to jest dramat dla całego systemu. I takie przykłady dowodnie pokazują, że to żadne kombinacje nie pomogą, bo zebrany kapitał decyduje o przyszłości. Jak się długo pracuje i dużo zarabia i idzie na emeryturę w wieku 90 lat, to wtedy na te ostatnie 10 lat życia jest się bogatym. Ale pan jest optymistą, 10 lat, wszystkim 100 lat życia rzeczywiście życzymy, ale to od tego zależy. Czyli ile się przez ile lat udało uzbierać kapitału, to jest jedna część tego równania, a potem jeszcze, czy licznik raczej, a w mianowniku oczekiwana długość jeszcze życia, prawda? Na jak długo to jeszcze według statystyk może starczyć? No według statystyk... Jak u góry jest dużo i na dole jest mało, to świadczenie jest wysokie. Tak jest. I my jesteśmy w tych dobrych widełkach demograficznych, jeśli o to chodzi, bo ta długość życia bardzo podrosła w Polsce, chociaż ostatnio zaczęła maleć. Więc to jest nowy trend. Ale generalnie no, to jest różnica wśród tych, którzy poszli na emeryturę w wieku 90 lat. To oni dawniej, te 90 lat temu, to dożywali do 50-60 lat, a teraz się nie dożywają do 70-80 lat. No to jest ta różnica. Na koniec wracamy w pewnym sensie do podatku cyfrowego rzeczywiście, bo udało się Francuzom z Amerykanami i to właśnie w Davos porozumieć w tej kwestii. Francuzi taki podatek cyfrowy, o jakim w Polsce mówimy, już też zaplanowali i zaprojektowali i chcieli go wprowadzić. Amerykanom to się nie podoba, bo to dotknęłoby głównie amerykańskie przedsiębiorstwa, więc się umówili, dogadali. Francuzi ten podatek na razie zawieszają, ale wie pan, co jest najcenniejsze z punktu widzenia Francuzów? Otóż głęboki oddech ulgi, bo dzięki temu porozumieniu okazuje się, że szampan francuski nie będzie nałożony na niego, nie będą nałożone na niego dodatkowe cła, a groziły nawet 100%. Mówiąc krótko, szampan w Stanach Zjednoczonych, który jest największym odbiorcą tego towaru, nie podrożeje. No, czyli mieli mocny argument. No, ale ten klimaty francusko-amerykańskie nie powtórzyły się, bo na razie Anglicy i Włosi upierają się, że ten podatek wprowadzą. No, ale już Amerykanie twierdzą, że jeżeli tak chcą brać zły przykład i postępować tak, jak Francuzi próbowali, ale teraz zaniechali tego, no to on jest przygotowany na twarde negocjacje. Pewnie najlepiej byłoby, gdyby było jedno wspólne unijne rozwiązanie, prawda? Takie ogólnoeuropejskie. No, ale Unia od jakiegoś czasu obiecuje, że nad takim uzgodnieniem pracuje, no ale jak na razie nic z tego nie wychodzi. To wszystko marzenie przyszłości na razie. Adam Cymer powiedział, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję panie Adamie. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia o 16.

Czy można powiedzieć, że to jeden z mniej oczywistych momentów, kiedy pochodzi z multiplatynowej płyty? No ale tak właśnie jest. Tak wiele przebojowej muzyki na płycie Kings of Leon, Only by the Night, że pewne piosenki w tej skali i randze popularności musiały ustąpić miejsca innym i w tym znaczeniu pewnej medialnej sławy ten utwór Manhattan to jeden z tych mniej oczywistych momentów, chyba jednak najsłynniejszej płyty amerykańskiej grupy. No dobrze, czas zadać to najważniejsze muzyczne pytanie tego tygodnia. Jak podoba się Państwu nowy Pearl Jam? Chciałam, to mam. każde możliwe zdanie na temat nowej muzyki Pearl Jam. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na moim Instagramie. Jakie to zdanie by nie było, to cudowne, że wciąż muzyka jest w stanie wywoływać tak żywe emocje. Ale nie da się ukryć, że herosi sceny grunge'owej przeszli długą i daleką drogę.